11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederlandse militairen mogen niet meer namens Defensie deelnemen aan militaire sportevenementen waar ook Russische en Belarussische militairen aan meedoen. Dat heeft demissionair minister Ollongren bepaald nadat Nederlandse militairen 2 weken geleden hadden meegedaan aan een judo-toernooi in de Dominicaanse Republiek. Aan dat toernooi namen ook Russische militairen deel. De regels gelden in ieder geval zolang Rusland oorlog voert tegen Oekraïne, schrijft de minister. 3 bergwandelaars zijn dood aangetroffen in de Schotse hooglanden. Zaterdagavond werden de hulpdiensten gealarmeerd omdat de groep niet was teruggekeerd van een bergwandeling. De Schotse politie zegt dat de lichamen van 2 mannen en een vrouw zijn. Over hun nationaliteit is niets bekend. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Het zuiden van Scandinavië wordt geteisterd door storm Hans. In Litouwen kwam een vrouw van 50 om het leven toen ze werd geraakt door een omvallende boom. En in het oosten van Zweden ontspoorde een trein doordat het regenwater een deel van de spoordijk had weggespoeld. In de trein zaten meer dan 100 mensen. 3 van hen moesten naar het ziekenhuis. Zowel Zweden als Noorwegen adviseert mensen het huis alleen te verlaten als dat absoluut noodzakelijk is. En om uit de buurt te blijven van de rivieren en steile hellingen. De Nederlanders die niet op eigen gelegenheid terug konden keren uit het door noodweer getroffen Slovenië zijn met bussen aangekomen in Nederland. De vakantiegangers konden niet meer zelf naar huis komen doordat hun voertuigen zwaar beschadigd waren of waren meegesleurd in een modderstroom. In totaal heeft de alarmcentrale 93 mensen van Slovenië naar Nederland teruggebracht. In de oceanen zit veel minder plastic dan tot nu toe werd gedacht, zeggen Utrechtse wetenschappers. Zo gaan om ruim 3 miljoen ton. Eerdere schattingen liepen uiteen van 75 tot 200 miljoen ton. Volgens de Utrechtse onderzoekers gaat het bovendien vaker om grote stukken plastic die relatief makkelijk op te ruimen zijn. Ze baseren zich op meer dan 20.000 nieuwe metingen. De Amerikaanse regisseur William Friedkin, onder meer bekend van de horrorklassieker The Exorcist, is overleden. Zijn misdaadfilm The French Connection leverde hem in 1971 onder meer een Oscar op voor beste regisseur en beste speelfilm. Ook The Exorcist werd genomineerd voor meerdere Oscars, maar die konden niet worden verzilverd. William Friedkin is 87 jaar geworden. Harry Lafrijs heeft bij de WK baanwielrennen in het Schotse Glasgow voor de 5e keer op rij goud gewonnen op de sprint. De 26-jarige Brabander was in de finale tegen Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago ook in de tweede heat de sterkste. Het was de 6e keer dat Lafrijs bij de WK de sprintfinale haalde. Alleen in 2017 verloor hij. Dan nog het weer. Vannacht de opklaringen en een graad of 11. Morgen flinke zonnige periode. In het noorden en oosten een paar buien en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu, later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En iets goeds doen voor de samenleving. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden... en draag je bij aan de duurzame impact van ASR. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart... en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar 9,95 op vitapro.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opvion.nl/verduurzamers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Chris Keijne. Ik sprak vandaag een dierbare collega die de hele ochtend losse zinnetjes had zitten inspreken. Honderden zinnetjes als: nu een hele emmer kipnuggets voor de halve prijs. Die moeten straks door artificiële intelligentie worden geboetseerd tot talloze verschillende reclamespotjes. Robotradio, het is de toekomst. Dus als ik hier ooit onverhoeds over kipnuggets begin, weet u dat er een lege stoel achter de microfoon staat. Goedenavond, welkom bij dit Oog op de Maandag, gemaakt door mensen van vlees en bloed. We gaan u bijpraten over de situatie rond Niger, waar het ultimatum van de regionale organisatie ECOWAS verstreek, vooralsnog zonder gevolgen. In onze migratieserie proberen we statushouders aan een baan te helpen. En we gaan naar de maan met de NASA. Een van onze Rusland-deskundigen vertelt over zijn mooiste zomerconcert. En tenslotte belichten we de positie van de vrouw in Colombia. En dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 7 augustus. En we beginnen voor de verandering eens met goed nieuws. Er zwerft minder plastic in onze oceanen dan we dachten. Dat hebben Utrechtse wetenschappers uitgerekend. De VN ging nog uit van forse cijfers. 25 miljoen ton, 80 miljoen ton, 200 miljoen ton, 300 miljoen ton. En dat was allemaal natte vingerwerk. Want de VN gebruikte maar een paar metingen. En dat deden de Utrechtse wetenschappers beter. Voor onze studie hebben we iets van 20.000 metingen gebruikt in totaal. Dus we denken dat dit een nauwkeuriger beeld geeft van het probleem. Dat betekent overigens niet dat er ineens geen probleem meer is. Er drijft nog steeds 3 miljoen ton plastic rond. Van de diepste troggen van de oceaan tot onder het zeeijs bij de Noordpool. Overal waar we zoeken, vinden we eigenlijk wel plastic. Het afgelopen voetbalseizoen werd ontsierd door heel veel incidenten met supporters. Bijvoorbeeld de aansteker die Ajax-speler Davy Klaassen tegen zijn hoofd kreeg. Ik ben geraakt op mijn hoofd. Zo, ja. En dat is wel duidelijk ook. Met een bebloed hoofd liep hij namelijk het veld af. Veel gemeentes zijn het zat en voeren een vergunningsplicht in voor hun profclubs. Dus als je moet toezien op het feit dat een kermis veilig kan worden georganiseerd, zo moet je ook op toezien dat een voetbalwedstrijd veilig kan worden georganiseerd. Burgemeester De Pla van Breda, die hoorde u, is ook echt van plan om een vergunning te weigeren als de veiligheid in het geding is. En zeker ook, denk ik, ook in het oog en het belang van die supporters. Want die supporters, die gewoon naar het stadion gaan, verwachten dat ze naar een voetbalfeest. Na een busrit van ruim 18 uur zijn een kleine 100 Nederlanders die getroffen waren door het noodweer in Slovenië terug op vaderlandse bodem. De een vond de reis een eitje. Ja, het was wel lang, maar ja, het moet gebeuren. En straks mooi naar huis, lekker slapen. De ander had er wat meer moeite mee. Ja, ik vond het persoonlijk heel eng, dat het omdat donker was. Dus ja, je zag niet heel veel. Maar de thuisblijvers waren vooral blij dat ze veilig terug zijn. Ja, heel blij. Heel blij, ja. En dat was u vast ook al opgevallen. Overal staan al paddenstoelen. Tot verrukking en verbazing van wildplukkers. Hier hebben we gewoon eekhoorntjesbrood. Een paddenstoel die in principe best wel vindbaar is in juli en augustus. Maar hij piekt normaal pas in oktober. Maar ze vindt het ook wel een beetje vreemd, want in de zomer heb je... Nou, zomerpaddenstoelen. Maar herfstpaddenstoelen, dat is toch wel een beetje gek. Velen die dit horen... zullen meteen terugdenken aan de engste film uit de jaren 70, The Exorcist. De regisseur van die film is overleden. William Friedkin is 87 geworden. En nu maar hopen dat hij niet komt spoken. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dat is een excellent exorcism. Christian Bonenbakker, dat was niet die u net hoorde, heeft de kranten gelezen. Goedkoop boodschappen doen over de grens. Het kabinet doet er onderzoek naar en de Telegraaf ging kijken in Emmerich en Elten, waar veel Nederlanders hun inkopen doen. Bier, vlees, hondenvoer, benzine. Alles bij elkaar besparen we 60 euro op een middag, zegt een echtpaar uit Westervoort. In Nederland is de BTW hoger en ook het Nederlandse duurzaamheidsbeleid drijft de prijzen op, zegt hoogleraar Cor Molenaar in de krant. Maar het ligt ook aan de fabrikanten die per land andere prijsregels hanteren. En daar is het onderzoek van het kabinet op gericht. Ook het Nederlands Dagblad duikt in de prijsverschillen. Retaildeskundige Paul Moers legt uit dat Nederlanders verslaafd zijn aan aanbiedingen. In Duitsland heb je die niet, daar ligt gewoon het algehele prijspeil lager. Veel relaxter, zegt Moers. Daar hoef je niet met een rekenmachine en folder in de hand de winkel door. Het gaat beter met het Amazonewoud. Dat blijkt uit een reportage van NRC in Brazilië. Vergeleken met vorig jaar is de ontbossing met 42% afgenomen. Dat is te danken aan president Lula, die het beleid van zijn voorganger Bolsonaro terugdraaide. Begeleid door gewapende militairen gaan controleurs het regenwoud in om illegale houtkap aan te pakken. Zo wil Lula de ontbossing in 2030 helemaal gestopt hebben. Dat is wel erg ambitieus, zegt een van de controleurs. Maar dankzij Lula kunnen we wel beter ons werk doen. In Trouw een gezamenlijk pleidooi van Joodse, christelijke en islamitische organisaties om het vernielen van de Koran niet toe te staan. Burgemeesters worstelen er nu mee, omdat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is. Maar wie een Koran verbrandt of verscheurt, maakt zich schuldig aan opzettelijke belediging, zeggen de organisaties, en dat is bij wet verboden. In de Volkskrant twee gouden jubilea. Zowel de hiphop als het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijnen bestaat 50 jaar. Tot in detail beschrijft de krant hoe de hiphop in 1973 in New York ontstond, toen de 18-jarige DJ Kool Herc op een feestje van zijn zus twee draaitafels aan elkaar knoopte, beats ging mixen en er zelf nog wat tussendoor riep. Het is het aanwijsbare begin van de hiphop. Maar pas in 1979 werd Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang de eerste hiphop wereldhit. Kool Herc zelf heeft met zijn zelfbedachte genre nooit een hit gescoord. Maar hij wordt vrijdag wel geëerd tijdens een concert in de Bronx, waar ook Run DMC, Snoop Dogg en Lil' Kim bij zijn. En dan Hoog Catharijnen, ook 50 jaar. Verguisd om zijn lelijkheid, zeker tot aan de grote renovatie die 10 jaar geleden begon. Maar commercieel was het vanaf het begin een succes. Landschapsarchitect Han Leursing noemt Hoog Catharijnen een slecht uitgevoerde planologische meesterzet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. George Michael was dat, met Faith. 1 week, zo lang hadden de coupplegers in Niger om de afgezette president Bazoum te herinstalleren. Anders zou het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS zijn troepen inzetten om de coup teniet te doen. Maar hoewel de deadline gisteren is verlopen, is er van een militaire interventie nog geen sprake. Ik ga erover praten met Klaas van Walraven. Hij is West-Afrika-deskundige van de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, nog geen militaire interventie dus, maar de coupplegers hebben vanochtend wel het luchtruim gesloten. Zijn er tekenen dat een militaire interventie aanstaande is? Nee, nog niet echt. Er zijn wel geruchten geweest dat er militaire voorbereidingen getroffen zouden zijn in Nigeria. Mm-hmm. De coupplegers en Niamey hebben ook een gerucht de wereld in geholpen dat er plannen waren ergens vanuit een Centraal-Afrikaanse regio. Een vrij opmerkelijk gerucht. Hm? Maar concreet is er eigenlijk helemaal niets te zien. Nee. Zou zo'n militaire interventie succesvol kunnen zijn, denkt u? Nou, ik denk dat dat zeer onwaarschijnlijk is. Natuurlijk, het Nigeriaanse leger dat zou leiden is het meest belangrijke en het krachtigste in West-Afrika. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar wat voor problemen Nigeria in eigen land heeft, als je kijkt naar het track record van ECOWAS in militaire interventies, dan is dat eigenlijk toch vrij onwaarschijnlijk. ECOWAS heeft geïnterveneerd in Liberia, ja. In andere kleine landen als Sierra Leone en Gambia. Maar ja. Zo'n groot land als Niger onder controle krijgen lijkt mij toch vrij onwaarschijnlijk. Ja, en er zijn dan misschien nog andere problemen. Mali en Burkina Faso, waar ook recent militaire coups zijn geweest en die ook lid zijn van ECOWAS, die hebben bijvoorbeeld al aangegeven dat zij zo'n interventie als een oorlogsverklaring zouden zien. Ja, dat klopt. En er is nu ook een vliegtuig uit Burkina Faso geland in Niamey, de hoofdstad van Niger. Dus er wordt daar ook gepraat. Als ECOWAS zou interveneren, dan zou de organisatie nog verder verdeeld kunnen raken. Bovendien zijn ook Algerije en Tjaad, die geen lid zijn van ECOWAS, maar mm-hmm. toch belangrijke regionale actoren zijn, falikant tegen iedere vorm van militaire interventie. Ja. Wat zegt dat over het dreigement? Is er iemand hier een beetje te ver voor letterlijk de troepen vooruitgelopen? Ja, ik denk het wel. Het is wel zo dat in ECOWAS in juli een verklaring is aangenomen waarbij men zei dat men nooit meer staatsschepen in de regio zou accepteren. Maar met name de Nigeriaanse president, die nieuw is op zijn post, is toch wel een beetje als een olifant door de West-Afrikaanse porseleinkast gaan wandelen. En zelfs in eigen land heeft de Nigeriaanse Senaat gezegd dat ze toch liever niet zien dat er militair wordt geïnterveneerd. Noord-Nigeria heeft etnische en familiebanden met mensen in Niger. Dus hij is wat dat betreft nogal onvoorzichtig geweest. Ja, nou zijn er wel een hoop andere maatregelen genomen. Economische sancties, de tegoeden bevroren. Bijvoorbeeld de stroomvoorziening die vanuit Nigeria, de stroom wordt geleverd vanuit Nigeria. Dat is afgebroken. Zijn de coupplegers daarvan onder de indruk? Nee, vooralsnog niet. Nou, de stroom is met tussenpozen onderbroken. Mm. Maar ja, het brengt natuurlijk wel schade toe. Maar goed, de coupplegers, regeringsgebouwen, ziekenhuizen hebben natuurlijk wel noodaggregaten. Dus vooralsnog kunnen ze zich daar wel tegen te weerstellen. Maar het kan natuurlijk wel behoorlijk vervelend worden. Ja. Nou komt ECOWAS donderdag weer bijeen, hebben ze laten weten. Welke opties liggen er dan op tafel? Militair en niet militair? Nou ja, militair zie ik vooralsnog niet gebeuren. Ik zie Nigeriaanse troepen niet centraal Niger binnenvallen. Niger is het grootste land van West-Afrika. Frankrijk zou er bijna twee keer in kunnen. Ik zie echt niet hoe ze bijvoorbeeld de hoofdstad Niamey zouden kunnen bereiken. Het kan natuurlijk, maar er zijn de laatste twee weken enorm veel ontwikkelingen geweest waarbij iedereen, vele waarnemers, ook ikzelf, nogal verbaasd zijn geweest. Maar militaire opties lijken me vrij onwaarschijnlijk. Diplomatiek gezien, ja, er zal moeten worden onderhandeld. De Tjadese president heeft al een poging ondernomen. Ja. De president van Benin. Zelfs vanuit het Westen, de minister van Buitenlandse Zaken van Italië heeft ook benadrukt dat een diplomatieke oplossing belangrijk is. En dat is op zichzelf natuurlijk ook wel mogelijk. In 2010 is er een staatsgreep geweest die eigenlijk de democratie moest herstellen. Want de toen zittende president weigerde af te treden na twee termijnen. Toen heeft het reguliere leger ingegrepen tegen de president en tegen de presidentiële garde. En vervolgens is er een heel proces ontstaan om een nieuwe grondwet te schrijven en aangenomen te krijgen. En er zijn verkiezingen georganiseerd. En die heeft de huidige regeringspartij, de PNDS, aan de macht gebracht. Ja. Iets soortgelijks zou wellicht op termijn toch ook moeten kunnen. Ja, en maar wat zou dat dan betekenen? De president die nu afgezet is en nog steeds in zijn paleis gegijzeld wordt, heeft een stuk in de Washington Post geschreven, een opiniestuk, ja, waarin hij het Westen oproept om hem te steunen en weer aan de macht te brengen. Is dat waar het Westen op in moet zetten? Ik denk van niet. Ik denk dat westerse beleidsmakers een beetje achterover zouden moeten leunen en niet zo ideologisch zouden moeten reageren zoals overal in de West-Afrikaanse regio nu gebeurt, van de kant van ECOWAS, van de kant van de bevolking, die net zoals in Mali en Burkina Faso heel emotioneel op deze ontwikkelingen heeft gereageerd. De Bazoum is de architect samen met zijn voorganger van de PNDS-partij. Mm-hmm. Die zijn inderdaad bij eerlijke verkiezingen in 2011 aan de macht gekomen. Maar vervolgens hebben ze er alles aan gedaan om de civiele oppositie de nek om te draaien. Wat je nu ziet in het Westen is dat Bazoum wordt geframed als een soort democratische held die verkiezingen eerlijk heeft gewonnen. En ja, dat ontkent toch het feit dat de PNDS in feite een politieke oligarchie is. Hmm. Dus waar ziet u dit dan heen gaan? En is er ook een risico dat ECOWAS-landen zo tegenover elkaar komen te staan dat hele samenwerkingsverband wordt opgeblazen? Nou, ik denk dat dat toch... Ik denk dat het risico daarvan toch vrij klein is. Ik denk dat de meeste lidstaten wel zien dat het onverstandig is om op deze escalatietour verder te gaan. De Nigeriaanse president die zou zich nu kunnen verschuilen achter het advies van zijn eigen senaat. Hij moet zijn gezicht redden. En men zou toch druk kunnen uitoefenen op de coupplegers om in elk geval een constitutioneel proces wederom in gang te zetten. Ja, en dan verder maar accepteren dat er af en toe een coup gepleegd wordt. Ja, kijk, politiek in Niger en in heel West-Afrika is een nulsom spelletje. De werkelijke macht wordt niet gedeeld. En dat betekent dat je de oppositie niet alleen verslaat, maar dat je die ook heel vaak vernietigt. Hmm. Iets soortgelijks hebben we de laatste 10 jaar gezien. En de PNDS was natuurlijk bang dat ze daarvan de gevolgen zouden kunnen ondervinden van de kant van het leger. En het leger is doelbewust ook verzwakt door de vorige president, Issoufou, en de huidige president Bazoum. En het gevolg daarvan is geweest dat Niger niet in staat was om grensoverschrijdend geweld vanuit Mali en Burkina Faso een halt toe te roepen. Ja. Goed, we wachten die gebeurtenissen af. Deze week donderdag komt dus ECOWAS weer bij elkaar. Dank u, Klaas van Wolraven. Graag gedaan. Stay mad at her for Carrick was dat. My Little Girl is Smiling. Vorig jaar hebben in Nederland ruim 35.000 mensen een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, meldt het CBS. Ook vanavond overnachten honderden mensen in het gras. Opnieuw voor het aanmeldcentrum in Ter Aa. If I really have to sleep outside, I don't know. It's really inhuman. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. Dit is het einde van het kabinet Rutte 4. You know, the big issue is that here nobody listens to us, nobody cares about us. Ja, het kabinet is erover gevallen en het wordt ongetwijfeld een van de belangrijkste thema's in de verkiezingscampagne, migratie. Op weg naar die verkiezingen van 22 november voert het Oog een reeks gesprekken in estafettevorm. We ontvangen direct betrokkenen, mensen die ervaring hebben met migratie, statushouders, burgerwachten, vrijwilligers, politici. En vanavond zijn dat twee mensen die statushouders begeleiden op weg naar een vaste baan. Goedenavond, Dave Baltus. U bent People Development Manager bij Motop. En dat is dan weer een organisatie die statushouders de mogelijkheid biedt om zich te laten omscholen, hè, tot software developers. Klopt. En ook goedenavond Cato Hemelaar van het bedrijf Vattenfall. Goedenavond. Werkzaam op de afdeling Stadsvarmte. Want daar hebben jullie via Motop een statushouder onder jullie hoede. Hè? Klopt. Ja, Dave Baltus, hoe komen jullie aan de statushouders? Komen aan de statushouders? Nou, eigenlijk zijn de gemeentes waarin de statushouders woonachtig zijn eigenlijk als allereerst verantwoordelijk voor de statushouders. Ja. En daar leggen wij dan ook de contacten mee. Dus we praten voornamelijk met overheidsinstanties die zich bezighouden met statushouders. En dat kunnen gemeentes zijn, maar dat kunnen ook WSP-regio's zijn. WSP-regio's? Werkgevers-service-punt-regio's. Oké. Okay. Die zijn ook verantwoordelijk voor de arbeidsintegratie van de statushouders. En daar zijn we nauw mee in contact. En die leveren ook de aanmelding aan. Of die maken de statushouders bewust dat ze zich kunnen aanmelden voor ons traineeship. Oké, en hoe selecteren jullie dan wie ervoor in aanmerking komt? Waar letten jullie op? Ons traineeship is in het Engels. Wat betekent dat we tijdens twee sollicitatiegesprekken ook vooral kijken naar, heeft degene het juiste Engelse niveau om mee te kunnen met traineeship? En de reden dat het Engels is, omdat de ICT-sector veelal in het Engels werkt. Mm-hmm. En op deze manier maken we het ook toegankelijk voor een grotere groep statushouders. We kijken naar opleidingsniveau. En dan niet zozeer of iemand een diploma heeft gehaald, maar vooral naar het denkniveau. Want we zijn ons er wel erg van bewust dat sommigen helaas geen diploma hebben kunnen halen. En hoe toets je dat? Het denkniveau? Ja. Via het cv. Dus dat staat nog steeds aanwezig. Niet via gesprekken of IQ-testen? Of... We hebben wel een toets tussen de twee gesprekken in. En daar worden ze vooral getest op wiskunde, numeriek redeneren, probleemoplossend vermogen. Alles wat wij denken dat belangrijk is voor een developer. En nou, daar komt dat denkniveau ook wel een beetje naar voren. Uh-huh. Maar niet per se een diploma. Maar wat we eigenlijk vooral naar kijken is motivatie. En of iemand het leuk vindt om in ICT werkzaam te zijn. Want niet per se naar ICT-ervaring bijvoorbeeld. Nee. Dus wat wij zeggen is, affiniteit is goed. Want dan zou je iets leuk moeten vinden. Als je intrinsiek gemotiveerd bent om iets te gaan doen, heb je volgens mij de beste kans van slagen. En dus in deze zin kijken we vooral naar waar iemand heen wilt en niet waar iemand vandaan komt. Ja. En dan leiden jullie ze op dus? Ja. En om hoeveel mensen gaat het? Waar moet ik aan denken? In totaal, we zijn 3 jaar geleden begonnen en we hebben inmiddels meer dan 100 statushouders naar een betaalde baan begeleid als software developer. Oké. Cato Hemelaar, jullie hebben dus op jullie afdeling dit jaar een statushouder werken. Wat zonder al te persoonlijk te worden, maar wat kan je over hem vertellen? Wie is hij of zij? Het is een hij. Hij heet Hüseyin en hij komt uit Turkije. En hij is bij ons gestart als applicatiebeheerder. En dat gaat tot nu toe ontzettend goed. Ja? Ja. Hij paste meteen naadloos in de organisatie, hoefde nergens aan te wennen. Dat hoeven we nou ook weer niet te zeggen. Oké. Okay. Nee, ik vind het opvallend, want Hüseyin is bij ons gestart. We zijn een hele Nederlandse afdeling binnen Vattenfall. Dat is ook wel eens anders. Ja. Maar hij kan best wel goed meekomen in het Nederlands. Er is wel een taalbarrière natuurlijk en dat wordt ook steeds minder. Maar in principe kan hij met alle vergaderingen meedoen. En dus daarover ben ik heel erg tevreden. En dat gaat hartstikke goed met ons. En wat hij verder is hij ook gewoon heel leergierig, wil graag leren. Er zijn wel cultuurverschillen, dus het is voor hem even wennen. Ook al is hij bij Motop natuurlijk goed begeleid. De hiërarchie is anders in Turkije. En ook het indelen van de tijd. Het is allemaal wat losser in Nederland. Ja. Maar ja, met de tijd. En hoe begeleiden jullie hem? Doen jullie dat vanuit het bedrijf? Of speelt Motop daar ook nog een rol in? Nou, Motop speelt daar het eerste jaar nog een rol in. Die wordt begeleid. Die krijgt een coach mee vanuit Motop. En die kan ook nog cursussen volgen naar aanleiding van wat de behoefte is van de nieuwkomers. En vanuit ons is het gewoon inhoudelijk begeleid ik hem niet. Hmm. Maar we hebben wel gesprekken. En, hoe vaak? Elke week, in elk geval. Dus, maar dat gaat tot nu toe hartstikke goed. Oké. Ja, ik ben positief. Nou, is dit een estafette-serie? En de vorige keer hadden we hier Christian de Kraker, voorzitter van de Stichting Vlucht Voorwaarts. Die koppelt nieuwkomers aan vrijwilligers. En hij wilde van jullie weten: letten jullie bij het selecteren van een statushouder alleen op het niveau van zijn of haar Nederlands werkervaring? Nou, Engels dus, heb je al uitgelegd. Of telt ook mee in wat voor sociaal netwerk hij in eigen land zit? Wat daar zijn omgeving was? En Dave, voor jou eerst deze vraag. In principe niet. We kijken niet naar het sociale netwerk. En zoals net al een beetje al toegelicht, we kijken vooral naar waar iemand heen wilt. En of iemand de IT leuk vindt. En of diegene zich in een bepaald sociaal netwerk bevond daar, dat is bij ons niet helemaal aan de orde. Wij kijken vooral waar iemand heen wilt. Ja, en jullie, Kato, gaan jullie helemaal, varen jullie blind op Motop? Of ga je zelf ook nog een beetje kijken van wat hebben jullie? Ja, zeker. Het is ook echt, los van dat ik het een heel tof en goed initiatief vind van Motop, is het ook echt niet de grootste drijfveer om. We willen uiteindelijk gewoon een goede kandidaat op een functie waar een klik is. Het is voor jullie een sociale motivatie om dit te doen? Of nou zo? Ja, dat speelt wel een beetje mee, maar uiteindelijk wil je gewoon een gekwalificeerd persoon op een functie wat matcht. Ja. En we hebben de functie ook extern uitgezet. Dus we hebben meerdere sollicitaties gedaan, waarvan twee sollicitanten via Motop. En Hoesein is gewoon de beste kandidaat. Hij was gewoon de beste. Ja. Want hoe gaat het, Dave, als jullie proberen bedrijven te interesseren om statushouders in dienst te nemen? Is dat moeilijk, makkelijk? Merken jullie weerstand? Of staat iedereen te springen? Hoe gaat dat? Er is een ontzettend groot tekort in de ICT-sector aan personeel. Dat is ook een van de redenen waarom we dit model bedacht hebben. En wat wij eigenlijk willen zien is, natuurlijk is er een sociale motivatie voor bedrijven om statushouders aan te nemen. Maar we willen ook eigenlijk dat iemand echt waarde toevoegt. Net als een Nederlandse medewerker zou kunnen doen. En we zien dat onze medewerkers, de statushouders, dat ook graag willen. En momenteel leveren die waarde ook. En ik denk dat bedrijven dat steeds meer inzien. Dat er een pool van talent is die momenteel niet benut wordt of niet optimaal benut wordt. En met een beetje hulp van ons leveren wij die aan. Ja, gaat het ook wel eens fout? En waar gaat het dan op fout? We werken met mensen. Het gaat altijd wel. Het kan wel eens fout gaan, ja, absoluut. Het gebeurt zelden. Ze zitten bij ons in de constructie dat mocht het fout zijn, een mismatch met een bedrijf, komen ze weer terug bij ons. En dan gaan wij gewoon een nieuwe opdrachtgever zoeken. Ja, maar kan je een voorbeeld geven van waar dan de schoen wringt? Zit daar een patroon in dat het altijd op een bepaald punt zit? Of? De grootste barrières die je kan bedenken is voor een Nederlands sprekende, waar Nederlands gesproken wordt bij een klant, dat de Nederlandse taal toch wel een barrière vonden. Mm. En daar proberen wij zoveel mogelijk ondersteuning te geven door Nederlandse les aan te bieden. En die dit toch niet werkt omdat het te zakelijke omgeving is of omdat het jargon van het bedrijf te moeilijk is. Dan kan het wel zo zijn dat het toch helaas niet werkt. Ja. En dan moeten we iets anders vinden. Ja, Kato, je zei net al, we willen gewoon een goede medewerker. En ja, misschien ook wel een beetje de sociale motivatie om dat te doen. Is het ook goed voor het bedrijf, voor jullie uitstraling? En doen jullie er ook iets mee? Ik bedoel, laat je het zien van, kijk, wij hebben dit soort mensen in dienst? Goeie vraag. Nee. Hmm. Nee, tenminste in elk geval niet met dit specifieke voorbeeld. Voor de rest van de organisatie kan ik niet spreken. Dus het is groot, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar nee, in dit geval niet. Zoals ik al zei, mijn manager had een jaar geleden een van de oprichters op de radio gehoord. En die dacht, wat een tof initiatief, hebben ze uitgenodigd. En toen er vacature open kwam, hebben we gewoon gevraagd, hebben jullie toevallig ook wat kandidaten om aan te dragen? Ja, en dit is jullie eerste ervaring ermee. Dus, werken nu twee mensen van Motop binnen de afdeling. Oké. Okay. Even tot slot, Dave. Jullie zijn ook een commercieel bedrijf gewoon. Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje een taak van de overheid om te zorgen dat mensen integreren. Worden jullie geholpen? Krijg je steun van de overheid? We zijn een commercieel bedrijf en we zijn niet afhankelijk van subsidies. Dus we financieren ons bedrijf met de inkomsten die we zelf genereren. Dus nee. We hebben wel bepaalde afspraken met sommige regio's over opleidingskosten. Maar dat is lang niet voor allemaal. Het is een estafette. Aanstaande woensdag spreken we in deze serie met wethouder Rachel Streveland in Utrecht. Zij heeft asiel en integratie in haar portefeuille. Nou ja, vorig jaar weten we misschien nog besloten Utrecht statushouders tijdelijk voorrang te geven bij woningzoeken. Wat is jullie vraag aan haar? Ik vraag het eerst aan Dave en dan kom ik bij jou. Om in het thema te blijven van arbeidsintegratie zou ik graag willen weten of het voorrang geven van statushouders op bepaalde woningen ook bijdraagt aan eerdere arbeidsintegratie en daarmee gehele integratie in de Nederlandse samenleving. Als je een huis hebt, of je dan ook eerder een baan vindt. Bijvoorbeeld. Daar komt het eigenlijk op neer. Cato? Ik was eigenlijk niet van plan de beurt te krijgen. Of ik wist niet dat die bij mij zou belanden. Maar nou, kijk of je wat kan verzinnen. Als we toch bezig zijn, dan gooi ik er gewoon in op. Nou, ik ben wel benieuwd naar de grootste motivatie om deze keuze te maken. Omdat het, denk ik, politiek best een gevoelig besluit is. Ja. Ben ik wel benieuwd wat Rachel over de streep heeft getrokken. Oké. Wat uiteindelijk het dubbeltje die kant op heeft doen vallen. Prima, we gaan de vragen doorgeven. Ik dank jullie zeer, Dave Baltus en Cato Hemmer. Dank je wel. En we hebben nog een serie voor u, de hele zomer al. Namelijk, de zomer is de tijd waarin veel muziekfestivals en andere openluchtconcerten worden georganiseerd. En ook onze deskundigen hebben de vrije tijd en gaan naar die concerten. Het Oog vraagt ze deze zomer naar een onvergetelijk optreden waar ze ooit getuigen van waren. Vanavond is het de beurt aan de in Rusland opgegroeide journalist van The Guardian, Piotr Sauer. Goedenavond, Piotr. Goedenavond. Voor welk optreden heb jij gekozen? Ik heb een gekozen voor de optreden van een zangeres die heet Monetochka op een zomerfestival waar ik bij was in 2020 in Moskou. Aha. En ik begreep ook al, want ik ben een beetje ingefluisterd, dat optreden speciaal was, daarover zometeen, maar ook degene met wie je daar was, hè? Ja, dat was een hele mooie avond voor mij, omdat het was ook een van de laatste festivals waar ik was met Evan Gershkovich, de journalist van de Wall Street Journal, die al meer dan 4 maanden in de gevangenis zit in Moskou. Ja. Wat voor artiest is dat, deze Monetochka? Monetochka is echt een beetje een icoon onder de Russische jeugd. Een hele belangrijke stem onder de jeugd. Ze is zeer progressief. Haar liedjes die gaan over de politiek, over wat in de maatschappij gebeurt. Ze is ook een van de vele kritische muzikanten die uit het land zijn gegaan na het begin van de oorlog. Waar is ze nu? Ze is nu in Litouwen. En ik heb haar laatst ook op een concert hier in Amsterdam gezien. Zij kan niet meer terug naar Rusland. Het is te gevaarlijk voor haar. Zij is een foreign agent, zo noemen ze dat. Buitenlands agent. Dus als ze terugkomt, kan ze ook in de gevangenis in komen. Maar ze is een meisje van 25. En welk nummer gaan we horen en waar gaat het over? We gaan een liedje horen dat heet Divinosti, of in het Nederlands is het 90. Het gaat over de jaren 90. Het is een heel ironisch liedje. Het gaat een beetje over hoe de oude generatie de jeugd probeert bang te maken over de jaren 90. En dat ze eigenlijk dankbaar moeten zijn voor wat ze nu hebben en wat ze nu onder Poetin hebben. Onder de Russische jeugd leeft een beetje de mythe dat het eigenlijk veel erger was in de jaren 90. Dus wanneer de jeugd zegt tegen ouders van ik wil een ander systeem, ik wil niet meer onder Poetin wonen, zeggen de ouders ja, maar het was erger in de jaren 90. Okay. En dat is een beetje de spook van de jaren 90 leeft heel erg in Rusland. En dit liedje gaat daar erg over. En ze zingt dan dat in de jaren 90 iedereen bloot was en de gangsters overal rondliepen. Nu allemaal hyperbola's. Maar het is een heel grappig, ook maar ook leuk liedje. Oké. Dankjewel, Piotr Sauer. Dit is Monetos. Dankjewel. Где-то под стрельбой, под лай и вой. Подвертки угрожали, беспризорники, сожди, сдавай. Больно, ай. Бензином в окно украшали, тушили литрами. До десяти доживали самые хитрые. Пока чернец смущался, дробились пальчики. Пиздили тачки и дисками банчили. Делить ларьки ужасно весело с другом на даче. Делить страну — это немножко другая задача. Но как же можно в одного и там фигачить? Хорошо, что в наше время все совсем иначе. Курили что угодно, только не сигареты. Потушили, забыли, что было, прошло. И только из кассеты, из песенка Востока, из детским ужасом узнаем про то, что девяностые убивали людей. И все бегали абсолютно голые. Электричества не было нигде. Только драки за джинсы с потоплоною. Понавесили крестов на корешей. Пиджаки земляничные нагладили. И на танцы кровь всех из ушей. И только ласковый Майкл по радио. А я живу не так уж плохо, пью сахарный чай. Пишу на новеньком макбуке текста, примечай. Размер такого топленом доме писати. Вполне достаточно рассказов о деде и бате. Но не хватает материала на новый альбом. Люблю три банди, коммерсанты сдаются живьем. Их возгрешается так-то очередной куплет. А так-то все не так, и сейчас-то всех их нет. Хихикали шпионы поздней ночью и патриотические рожи корчили. Ругались мы там на английском языке. Но это fucking тренд, а значит все окей. Курили что угодно, только не сигареты. Потушили, забыли, что было, прошло. И только из кассеты, из песенка Востока. И с детским ужасом узнал про то, что абсолютно голые. Электричества не было нигде. Только драки за джинсы с потоплоною. Понавесили крестов на корешей. Пиджаки земляничные нагладили. И на танцы... Монеточка, in opdracht van Piotr Sauer. Als alles goed gaat, worden in november 2024 4 astronauten de ruimte ingestuurd voor de eerste bemande NASA-missie richting de maan sinds de Apollo 17. En morgen worden tijdens een persconferentie van de NASA de laatste nieuwtjes over die geplande reis bekendgemaakt. Philip Schonians is projectmanager bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en al meer dan 40 jaar werkzaam in de ruimtevaart. Goedenavond, meneer Schonians. Ja, goedenavond. Is het spannend, die persconferentie morgen, wat daar bekendgemaakt gaat worden? Nee, ze geven een status update. Ze hebben de eigenlijk de laatste keer dat er een grote persconferentie was in april. Toen de 4 astronauten zijn aangekondigd die volgend jaar op die missie zitten. En dus eigenlijk voor het eerst weer in de buurt van de maan komen. Mm-hmm. En ze hebben kennelijk besloten dat ze elke zoveel maanden weer een status update geven. Dus ze gaan vertellen hoe ze ver ze zijn met de voorbereiding, met de training. En ik heb onder andere begrepen dat ze hebben wat verbeterd aan de procedures om die capsule uiteindelijk, als je terugkomt, uit het water te vissen. En ja, er is weer van allerlei kleine dingetjes zijn er te melden, maar ik verwacht niet een groot schokkend nieuws daar. Nee. En wat voor astronauten gaan er eigenlijk mee? Er gaan er 3 Amerikanen en 1 Canadees. Want die Amerikanen, dat is eigenlijk best logisch, want het is natuurlijk een Amerikaanse raket. Maar ja. De Canadees die gaat mee omdat Canada voor een nieuw te bouwen ruimtestation wat om de maan gaat draaien vanaf ongeveer 2025. Daar leveren ze een hele grote robot aan voor. Dus dat geeft hun het recht om één stoeltje in zo'n raket naar de maan te hebben. En voor ESA en voor Europa geldt eigenlijk dus hetzelfde. Wij leveren 2 grote onderdelen en nog een kleiner onderdeel voor datzelfde ruimtestation. Wij hebben dus het recht op 3 astronauten die tussen nu en 2030 naar de maan zullen gaan. De volgende keer. En de volgende keer is de bedoeling dat ze ook weer voet op de maan gaan zitten, hè? Ja, Artemis 3 zou dat, niet eerder dan 2025, maar... Ja. Daarmee is de bedoeling dat ze op de maan gaan landen. En dat is wel een best een ingewikkelde missie. Dus die Artemis 2 die eind volgend jaar gaat, die gaat een rondje om de maan, maar dan voor het eerst met mensen erin. En er zijn allerlei dingen die nog niet getest waren, die moeten dan absoluut getest worden. Maar de Artemis 3 die wordt nog een stuk spannender. Want dan moeten ze ergens in een baan om de maan overstappen op een maanlander die nog gebouwd moet worden door een SpaceX van Elon Musk. Oh. En daarmee gaan ze de man met 2 man naar het maanoppervlak. Ja. Dus dat wordt echt spannend. Wat moeten we daar eigenlijk op die maan? Ja, dat is, die vraag wordt natuurlijk vaak gesteld, want we zijn al op de maan geweest 50 jaar geleden. Maar die hele ruimtevaart heeft nu weer een enorme schwung gekregen om een aantal redenen. Eigenlijk de belangrijkste vind ik zelf eigenlijk de wetenschappelijke reden. Het is die maan is ongelooflijk interessant voor wetenschappers, met name voor de geologen die willen weten hoe de maan, het zonnestelsel, de aarde in elkaar hebben gezeten. En met name op de Zuidpool van de maan, daar zijn nog volstrekt onaangetaste stukjes materiaal. En met name in de kraters waar nooit licht is geweest. Want die zon komt natuurlijk van de zijkant als je op de polen kijkt. En die kraterrand die beschermt het midden van die krater. Daar komt eigenlijk nooit licht. Dus dat is volstrekt onaangetast. En dat zeggen ze, ja, dat is eigenlijk een soort geologisch museum van de aarde. Daar zijn ze erg in geïnteresseerd. Ja, ja. Maar we zijn ook heel erg geïnteresseerd om te kijken of we op de maan kunnen leven en wat langer kunnen verblijven. En dat is ook allemaal ter voorbereiding voor misschien een toekomstige reis naar Mars. Ja. Maar ja, we willen als mensheid natuurlijk ook gewoon altijd maar verder. En iedereen wil tegenwoordig de ruimte in. Kan het eigenlijk nog wel? Ik heb begrepen dat er zo ongelooflijk veel satellieten van Elon Musk, u noemde hem al, daar rondhangen. En ook heel veel zwerfvuil dat je er bijna niet meer doorheen komt. Ja. Nou, eerst dat eerste. De mens heeft natuurlijk een soort onuitputtelijke exploratiedrang. En daar zijn we inmiddels ook gewoon eerlijk over. Het is ook een van de meer filosofische argumenten om echt de ruimte in te willen. We willen gewoon kijken hoe het daar is. Maar het is waar, het wordt druk in de ruimte. Het belang van de ruimtevaart is enorm aan het groeien. Ze zeggen nu dat de markt van de ruimtevaart is op het ogenblik al iets van 400 miljard euro per jaar waard. En gaat richting de 1000 miljard euro per jaar. En ja, daar moet je bij zijn. Maar Musk heeft inderdaad wel heel erg gezegd dat hij daarbij wil zijn. Dus hij lanceert met name al die kleine satellietjes die hij wil gebruiken om overal ter wereld internet te leveren. Daar zijn natuurlijk al een hoop van gelanceerd. En nu is dat waanzinnig handig, want daarmee kunnen ze in Oekraïne ook internet gebruiken, terwijl voor de rest alles kapot gebombardeerd is. Maar er zijn ook astronomen met name die daar ontzettend veel last van hebben. Want die hebben geïnvesteerd in grote detectoren. Die staan op gebergtes in Chili. En die dingen die kijken naar de sterrenhemel. En om de avond komt er zo'n slierd satelliet langs. Dus langs. Ja. Ja, die zijn heel ontevreden over. Dus je moet langzamerhand gaan regelen. Ja. Wie er wanneer waar in de ruimte mag zijn. Ja, nou weet ik van vroeger van die Apollo-missies. Toen ik nog gewoon naar Henk Terlinge keek, Apollo Henkie. Dat ging allemaal. Ja, dat was een gevecht tussen Amerika en Rusland. Koude oorlog. Wie is er het eerst op de maan? Afijn. India is al op de maan geweest. China is al op de maan geweest. Rusland lanceert vrijdag een missie naar de maan. Hobbelen we er niet een beetje achteraan nu als het om die space race gaat? Nou, om te beginnen zegt men inderdaad dat er wel een soort van tweede space race nu aan de gang is. Ik denk niet dat wij daar achteraan hobbelen. Want om te beginnen is er een plan van NASA en ESA samen om op dat maanoppervlak te komen. En dat is iets wat de Chinezen ook wel willen, ergens in de buurt van 2030. Maar wat India en Rusland echt in de nabije toekomst niet gaan doen. Dan kun je natuurlijk altijd afvragen, wat moet je daar nou doen met de mens? Nou ja, ter voorbereiding op verder. Maar ook een astronaut kan daar toch in een uurtje soms meer wetenschappelijk gesteentjes bij elkaar vissen dan een robot zoals we die op Mars sturen. Ja. In veel, veel langere tijd. En dat is ook veel duurder uiteindelijk, omdat we alle mogelijke rampscenario's vooraf gaan zitten uitdenken. En ja, ik werk zelf aan Mars-robots die daar Mars-wetenschap gaan bedrijven. Dat is ook heel erg ingewikkeld. Dus ja, we willen daar graag heen. Ja. Nou, het is er op allerlei vlakken ook de roep dat Europa een beetje zelfstandiger moet worden, hè, militair. Moeten we in de ruimte niet ook een beetje zelfstandiger worden? Moeten we niet iets losser van die NASA en als ESA gewoon zelf de ruimte in? Ja, dat vinden wij bij ESA wel. En dat is wat nu ook heel erg onder de aandacht van de lidstaten wordt gebracht. We hebben eigenlijk de afgelopen tientallen jaren hebben we alles in internationale samenwerking gedaan. Dat vinden we nog steeds heel erg belangrijk. Maar we vlogen dus altijd mee met of de Russen of de Amerikanen. En ja, je ziet al aan het min of meer wegvallen van Rusland in die internationale samenwerking. Ja. Dat ontzettend belangrijk is om daar wat onafhankelijkheid in te hebben. En op het ogenblik hebben we bijvoorbeeld als grootste probleem in ESA dat we momenteel geen werkende raket hebben. Want onze Ariane 5, daarvan is de laatste net gelanceerd. De Ariane 6 is nog net niet klaar. We hebben nog een andere raket, Vega. Die heeft mislukte lancering gehad. Dus die is nog in onderzoek om te kijken wat daar aan de hand is, voordat die weer opnieuw kan worden gelanceerd. Dus nu vliegen wij onze satellieten met de Falcon-raketten van Musk. Ja, de onafhankelijke toegang tot de ruimte is voor ons absoluut van cruciaal belang om mee te spelen in die ruimtevaart. Nou, hup, aan het werk. Raketje bouwen, meneer Schone Jans. Ja, we zijn druk bezig. Niet alleen bouwen, maar ook overtuigen van de lidstaten dat het gefinancierd moet worden. Ja, en ja, ik denk dat er steeds meer openheid voor bestaat. Goed, ik wens u veel succes daarmee. Hartelijk dank, Philip Schone Jans. Hartelijk bedankt. We're still too grateful to be at the table to really shake it up. You know? We hebben een excuus truus, maar geen excuus truus. Werkende moeders, geen werkende vaders. Waar staat de vrouw in? Colombia. Ja, morgen speelt namelijk het Colombiaanse elftal in de achtste finale van het WK voetbal tegen Jamaica. Nadat het vorige week verraste door tweevoudig wereldkampioen Duitsland naar huis te sturen. Bij mij in de studio zit Alice Kooi. Ze is zelf half Colombiaans en werkt als expert mensenrechten bij Oxfam Novib. Welkom. Goedenavond. Ja, gingen mensen massaal de straat op vorige week na dat check van Duitsland en de overwinning van Colombia? Ja, het is echt een groot feest in Colombia. Er is heel veel aandacht voor het vrouwen-WK. Ja. En dat is echt geweldig. Want de voetbalvrouwen hebben enorm moeten vechten voor hun positie in het professionele voetbal. Er zijn ook heel veel discussies geweest, bijvoorbeeld over salering van vrouwen. Ook aantijgingen geweest van intimidatie, seksueel geweld tegen vrouwen, discriminatie. Voetbalwereld. Ja, in die voetbalwereld. Dus het is echt geweldig dat ze hier staan. Het is ook voor de eerste keer en dan ook nog het eerste land in Latijns-Amerika dat Duitsland dan verslaat. Dus ja, er is een enorme buzz. Ja, ik werd zelf al bij de eerste wedstrijd van Colombia een klein beetje verliefd op Linda Caicedo. Ja, dat is echt een hele bijzondere speelster. Ja, ja, haar verhaal is echt uniek. Zij heeft kanker gekregen op haar 15e. Dat heeft ze overwonnen. En nu is ze een van de sterspeelsters. Ja. Daarbij is ze ook, ze heeft ook bekendgemaakt dat ze lesbisch is. Net als een aantal andere speelsters in het elftal. En dat is ook heel bijzonder in een land als Colombia. En op die manier nemen ze ook een rolmodelfunctie op. En zij doet dat ook zeker. Ja, want hoe makkelijk is het voor een meisje om te gaan voetballen in Colombia? Ja, in Colombia zijn er nog altijd stereotypen van voetbal. Dat hoort eerder bij mannen. Vrouwen kunnen mooi aan een misverkiezing misschien meedoen. Zijn goed in salsa dansen, maar vrouwen kunnen natuurlijk ook goed voetballen. Mm-hmm. Maar je moet ook wel de mogelijkheden hebben om dat te doen. En een aantal speelsters heeft ook aangegeven dat dat voor hen heel moeilijk is geweest om ook toen ze jonger waren ook een club te vinden waar ze vrouwen voetbal konden doen. Ja, goed. Ja. Dus dit kan een enorme stimulans zijn. Ja. Als ik u zo hoor, dan belooft dit niet veel goeds voor waar wij het hier over hebben, de positie van de vrouw in Colombia, wat de gelijkberechtiging betreft. Ja, de positie van de vrouw is nog altijd heel moeilijk in Colombia. Dan heb je het bijvoorbeeld over discriminatie, zoals die speelsters ook hebben ervaren. Maar ook geweld tegen vrouwen is een zeer groot probleem. Onder de vrouw worden bijvoorbeeld slachtoffer van femicide. Waar wij ons ook enorm zorgen maken als Oxfam Movib is de positie van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers. Vorig jaar werden volgens Frontline Defenders 168 mensenrechtenverdedigers vermoord in Colombia. Het meest gevaarlijke land in de wereld om mensenrechtenverdediger te zijn. En een groot aantal van die mensenrechtenverdedigers zijn vrouwen. Zij zijn extra kwetsbaar. En daar maken we ons enorm zorgen over. Maar net als die voetbalspeelsters laten ze ook enorme strijdvaardigheid en kracht zien. Dus dat geeft ook enorme hoop. Ja, jouw moeder is Colombiaans. Je hebt veel familie daar. Geldt die onveiligheid ook voor de vrouwen in jouw familie, voor je moeder? Ja, absoluut. Als vrouw moet je toch voorzichtig zijn. Bijvoorbeeld als je uitgaat, ga je vaak in groep uit. Of gaat er een man mee uit de familie of je vriend. En dan zijn er natuurlijk ook personen die extra gevaar lopen in de maatschappij. Zoals die vrouwelijke mensenrechtenverdedigers waar ik het over had. Die ook worden bedreigd. Ik heb bijvoorbeeld contact gehad en heb organisaties bezocht waar ze telefoontjes krijgen met bedreigingen. Waar ze zeggen, we gaan je familie vermoorden. En waar mensen voor het kantoor rondlopen en je weet niet wat ze gaan doen. Dus over het algemeen als vrouw bepaalde voorzichtigheid betrachten. Maar voor deze groep is dat wel extra. Wat kunnen jullie als Oxfam Novi voor ze doen? Ja, nou, wij staan voor het steunen van vrouwelijke mensenrechters wereldwijd, ook in Colombia. En wat wij bijvoorbeeld specifiek nu in Colombia mee bezig zijn, is dat we onderzoek doen naar mensenrechten schendingen vanwege een kolenmijn in het noorden van Colombia. Een grote multinational, Glencore, is daarbij betrokken. Er is landroof geweest, vervuiling van water, maar ook bedreigingen van vrouwelijke mensenrechten verdedigers. En wij zijn dit nu in kaart aan het brengen in een rapport. En een delegatie van slachtoffers komt in november hier naar Nederland. Wij werken samen met de collega's in Colombia en het Fair Finance International netwerk, zodat zij hun verhaal kunnen vertellen. In het bijzonder aan banken, verzekeraars en andere financiële instellingen die investeringen hebben en aandeelhouder zijn in bedrijven met linken. Okay. Met dit bedrijf. En er zit nu een nieuwe president daar. Een linkse president, een oud guerrilla-strijder. Even kort, verandert dat iets? Ja, je ziet wel dat verandering teweeg brengt. Bijvoorbeeld in het specifieke geval van die kolenmijn. Heeft hij wel aandacht voor de ecologische, sociale, economische impact op de gemeenschappen van wat daar gebeurd is. En hij is ook voorstander van dat dit ook wordt aangekaart, ook met bedrijven hier. En ondertussen is hij ook bezig met andere leiders in Latijns-Amerika om afspraken te maken rond ontbossing, maar ook veiligheid van milieuactivisten en dergelijke. Okay, dus een klein beetje hoop voor de toekomst. Dankjewel. Absoluut. Alice Kooi. Dit was Het Oog voor deze maandag. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in VitaPro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1... 2. Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1.